To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 22 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas, wracać czas. Gdzie sokoły biją gniazda pośród skał, jest mój dom. Hej, słońca promień, skrzydeł srebrnych blask. Wracać czas, wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Uf na dół, jak kopalka płynie. Zabrzmiał burdą dud, wyje wiatr, wyje wiatr. Hen w dolinach gaśnie płomień róż. Opada mgła, ojciec mój, znowu taki młody, biegnie z boczem ile w piersi tku. I dziewczynie pierwszy bukiet wrzosł. Niesie znów, niesie znów. Ostrza skał spadają w czarne morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Szalon, jak czas wieczna. Karaluchy z Maćkiem Balcerem. Na dzień dobry tym wszystkim, którzy dołączyli do budzikowego grona, do naszej rodziny, chwilkę po godzinie piątej. I to właśnie ta chwilka po piątej. Albo jak niektórzy mówią hak, bo to ten hak tam właśnie w tej liczbie pi. Nie bez znaczenia dziś, bo dziś dzień aproksymacji pi. Już niektórzy próbują rozszyfrować samo słowo aproksymacja. Już ciekawe w samym brzmieniu. No ale próbują Państwo przybliżać to właśnie przybliżać, aproksymacja. To też całkiem niezłe definicje. Bardzo dziękujemy. To między innymi sygnał od pana Wojtka. Kłaniamy się tym, którzy się starają. W ogóle generalnie raz, że obudzić, wstać na równe nogi, wyszykować do pracy, a po drugie jeszcze takie definicje rozszyfrować, w ogóle myśleć. No, kto by pomyślał właśnie, być może podczas urlopu. Pan synoptyk i zapracowany pomyślał o nas i ma dla nas najświeższą prognozę na dziś. A pierwsze zdanie o tym, że Polska pod wpływem klina wyżowego znad Atlantyku, na krańcach północnych oddziałuje płytka Zatoka Niżowa znad pogranicza Rosji i Finlandii, a to oznaczać będzie, że z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarno-morskie. No ale dziś pochmurno, tylko miejscami będzie się chmurzyć na północy, gdzieniegdzie może przelotnie popadać, a wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz na Suwalszczyźnie umiarkowany, dość silny w porywach do 55 km na godzinę, wiatr zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie no, ma z czego, choć bez przesady, to i spada. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No, a temperatura podobnie jak wczoraj. Na krańcach północnych oraz na Pogórzu około 18 stopni. Podobnie na Suwalszczyźnie. W centrum kraju 20-21. Na Mazowszu 22. Podobnie na południu, choć nie wszędzie, bo najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu do 23. No i do tego, że temperatura nieupalna, słońce. No to chyba taka idealna pogoda na wakacje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może i z perspektywy tych, którzy w robocie pracują, a nie na urlopie. No i jest promyk nadziei, że to w ogóle cokolwiek zrozumiemy z tej aproksymacji. To proces określania rozwiązań przybliżonych na podstawie rozwiązań znanych, które są bliskie rozwiązaniom dokładnym w ściśle sprecyzowanym sensie. Zazwyczaj aproksymuje się byty, na przykład funkcje skomplikowane bytami prostszymi. Często stosowane w przypadku szukania rozwiązań dla danych uzyskanych metodami empirycznymi, które mogą być obarczone błędami. Coś powtórzyć? To z kalendarza świąt osobliwych. Dziś taka akurat data. A i jeszcze podpowiedzi Państwa, między innymi od pana Pawła. A propos tego haka, no właśnie, to koła pociągu tak stukają. Wzór na pi, na obwód pamiętamy, 2πr. I to ten, no ach, tak. Trasa Bolków, Kamienna Góra. Ile? 6 stopni Celsjusza. To pan Szymon z tatą z dużego mobilka. To może panowie tak po 6, czyli razem byłoby 12. To by nawet się spasowało. Poranek w Dźwirzynie Wietrznej, 16 stopni. Cisza i spokój, tylko szum fal dookoła. Pozdrawię wakacyjnie pani Kasia, nominalnie z Krakowa. Ech, Dźwirzyno. Jeśli dobrze pamiętam, to w 1986 roku, w czasy w Dźwirzynie, mój ostatni byt tamże właśnie. Ale gorąco proszę pozdrowić pani Kasiu, przepiękne regiony naszego kraju raju. No i jeszcze pan Dariusz z Gdyni o tym, że w pracy w porcie gdyńskim dźwigu na nocnej od 23, teraz 13,5, nie wiem na jakiej wysokości tego dźwigu u pana Darka, ale 13,5 stopnia, ale między chmur gdzieś tam przebija słońce. To też na wysokości, bo chwilkę po wschodzie słońca. Pan Dariusz z Gdyni. No i jeszcze co? Jeszcze od pana Darka z Bolesławca. Dwudziecha dziś. Tak sobie pomyślałem, dwudziecha do przebiegnięcia. Ach, zuch, chłopak, ci, którzy zaczęli przed godziną piątą, te dyszki, piętnachy czy piątki, to już rozgrzani w ferworze biegu. A tu proszę, pan Darek ma dwudziechę z rana. Do wyleżenia. Ech, hamulcowy. No i tak to się składa z tym 2πr obwodem i aproksymacją. A z kalendarza, oprócz świąt osobliwych, także imieniny. Wspomniałem, że dziś Albina i Teofila, ale dziś także Magdaleny. We'll be right back. zapowiedzi tego, co dziś przed nami. No, tak jak i w piosence imieniny Magdaleny. Z najlepszymi życzeniami. A o czym będziemy mówić? O tym m.in., że dziś o 10:00 początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie wysłuchają m.in. informacji premiera o ustaleniach szczytu Unii Europejskiej. Przypomnijmy, w Brukseli uzgodniono, że unijny budżet na kolejne 7 lat będzie wynosił 1,074 mld euro, a fundusz odbudowy 750 miliardów euro. Polska ma dostać 125 miliardów euro w bezzwrotnych dotacjach i 34 miliardy euro pożyczek. Od dziś samorządy mogą ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadań związanych z retencją na obszarach wiejskich, a z kolei na ten cel przeznaczono 50 milionów złotych w formie dotacji do 70% kosztów kwalifikowanych. Z zagranicy pewnie o tym wspomnimy, że w Kopenhadze dziś wizyta w Danii sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo. W Wielkiej Brytanii to oczywiście piąta runda negocjacji w sprawie relacji po Brexicie. Te ustalenia będą trwały do 24 lipca. W Londynie w parlamencie premier Boris Johnson ma odpowiadać na pytania. Ostatnie takie spotkanie przed wakacyjną przerwą. No a w Norwegii 9. rocznica masowych zabójstw dokonanych przez Andresa Breivika. Smutna data właśnie z wyspy Utøya i z samego Oslo. 9. rocznica tego wydarzenia, czy tych wydarzeń. 17 minut po godzinie 5. Za chwilkę zajrzymy do kalendarza muzycznego. Wcześniej Warius Manx, Kasia Stankiewicz. Ukłon w stronę biegających właśnie. Utwór tak właśnie zatytułowany. biegnij. No, dla tych, którzy już na ścieżce biegowej, zachęty aż tak wiele nie musi być, ale tym pozostałym, którzy być może mają ochotę, może na wakacjach, może sobie coś obiecali, to polecamy serdecznie, a przynajmniej ci, którzy regularnie uprawiają biegi. Nawet nie ultramaratończycy, którzy mówią, że duszno nie jest, polecają taką właśnie formę spędzania czasu. Przyznam szczerze, nie pamiętam, kiedy najwcześniej rozpoczynałem. Jakieś tam treningi biegowe nieprofesjonalne, ale to jeszcze zdarzyło się przed wschodem słońca. I rzeczywiście energia na cały dzień jest. Jest coś w tym. W kalendarzu świąt osobliwych też coś jest i podpowiada pan Tomek raz jeszcze. Dziś jest, a raczej było, święto odrodzenia Polski. Ale to się nawet nie mieści teraz w kalendarzu świąt osobliwych. A kiedyś przecież pamiętamy. Kartka czerwona w kalendarzu. 22 dzień lipca. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22. No prawie, po piątej. Joe Armstrong. 24 minuty po godzinie 5. Druga część kalendarza, także ta muzyczna, ale po kolei oczywiście ten świat dat obfituje w wydarzenia z 22 lipca, osobliwa data historii Polski, ale po kolei. W 1933 roku Willy Post jako pierwszy samotnie przeleciał dookoła świata na jednosilnikowym samolocie Lockheed Vega 5B Winnie May. Lot zajął 7 dni, 18 godzin i 49 minut. Dookoła świata na jednosilnikowcu w 1933 roku. Niezwykły wyczyn. 76 lat temu został ogłoszony manifest PKWN oddania. Teraz 71 lat temu oddano do użytku trasę WZ w Warszawie. 71 lat temu również w Raszynie uruchomiono odbudowaną stację nadawczą Polskiego Radia. Rok 1949. W 1952 uchwalono konstytucję PRL. W 1955 w Warszawie otwarto Pałac Kultury i Nauki. 65. rocznica tego wydarzenia. W 1963 oddano do użytku, otwarto zaporę jeziora Zegrzyńskiego. Jest wykorzystywane jako akwen żeglugowy, energetyczny, rolniczy, rekreacyjny oraz do celów ochrony przeciwpowodziowej, a pełni też funkcję zbiornika wody pitnej. W 1973 oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P. 46 lat z kolei kończy warszawska trasa Łazienkowska, szeroka jak rzeka. W 1983 rozwiązano front i zniesiono stan wojenny. W 2018 roku Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach ze szczytu K2 w paśmie Karakorum. za zasługi dla rozwoju polskiego ski alpinizmu oraz za promowanie imienia Polski na świecie został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Niezwykły wyczyn Andrzeja Pargiela, któremu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. No i muzyczny kalendarz obfituje w urodziny. Amerykański gitarzysta jazzowy Aldi Meola urodził się 66 lat temu. na 66. urodziny w muzycznym kalendarzu Aldi Meola. Coś mi się wydaje, że po twórczość tego niezwykłego artysty jeszcze będziemy wracać. No a teraz wracamy do informacji pogodowych, bo to już minęła 5.30. Europa północno-wschodnia i wschodnia w zasięgu niżów z układami frontów, a na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będzie klin Wyżu Azorskiego. Z kolei Polska pod wpływem klina Wyżu z nad Atlantyku, choć na krańcach północnych będzie oddziaływać Zatoka Niżu z nad pogranicza Rosji i Finlandii. A to oznacza, że z północnego zachodu będzie napływać chłodne powietrze polarnomorskie. No ale nie taki znowu chłodek, na jaki by liczył zimnolubny pan Darek z Bolesławca. Pogodnie, słonecznie, choć miejscami będzie się chmurzyć, na północ może przelotnie popadać, a wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz na Suwalszczyźnie umiarkowany i dość silny, miejscami w porywach do 55 km na godzinę. Wiatr zachodni i północno-zachodni, ciśnienie spada, temperatura wyrównana, podobnie jak wczoraj, nad samym morzem oraz na pogórzu około 18-20 stopni, podobnie na Suwalszczyźnie, w centrum kraju do 21-22, a na krańcach południowych, m.in. w Małopolsce i na Podkarpaciu, do 23 stopni. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut szósta. Świętujemy urodziny. Perkusista The Eagles, amerykański muzyk Don Henley, urodził się 73 lata temu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnały od państwa te drogowe i pogodowe już bez utrudnień na S3 między Gorzowem Wielkopolskim Zachód a węzłem Północ. Ta trasa była zablokowana w kierunku Szczecina. Teraz ruch odbywa się bez utrudnień, bez objazdów. No i jeszcze ostrzeżenie z S8 o tym, iż już przejedziemy bez utrudnień między Zambrowem, a Białymstokiem na obwodnicy Zambrowa. Po wypadku zablokowana była nitka w kierunku Białegostoku. Teraz przejedziemy bez utrudnienia. To ostrzeżenie oczywiście jak zwykle, byśmy uważali na drogach i jechali ostrożnie. Sygnał od pani Izy. 9 stopni, jakby halny znów. No i najważniejsze, że dnia przybywa, a do przebiegnięcia 15 km na bieżni. Potem szklanka wody z solą, z sokiem z własnych cytryn. Pięknego, spokojnego dnia. Zimową porą z drugiego końca globusa, gdzie już środa po południu. Pani Iza z Nowej Zelandii, jesteś z nami. No i jeszcze chłodek, dokumentację fotograficzną w wiarygodności tego, o czym pisał wcześniej pan Szymon. Rzeczywiście 6 stopni na liczniku. Dużej szwedki pana Szymona. Listę obozności podpisuje także pani Kinga z Lubelszczyzny, kawa wypita i meldunek z samego rana. Choć się nie chce i taki też sygnał, no więc właśnie od kilkorga słuchaczy przed godziną 6. Żeby się nie chciało teraz, no naprawdę. Za 23 minuty będzie godzina 6 w muzycznym kalendarzu. Kolejna data jej urodziny, która dziś, 76, obchodzi założyciel i klawiszowiec Supertramp, Rick Davies. Muzyczny kalendarz obfituje w urodziny i najlepsze życzenia. Spoza kalendarza muzycznego, także sportowego, coś fińskiego. Pamiętamy, że w 1949 roku w Merskela urodził się Lasse Wiren, fiński lekkoatleta, długodystansowiec, czterokrotno mistrz olimpijski. Wielka postać biegów długich lat 70. ubiegłego wieku. Pamiętamy, że swoimi osiągnięciami nawiązał do fińskiej szkoły biegów z okresu międzywojennego. Lasse Wiren urodził się 71 lat temu. A z rocznika 73. kolejny jubilat, australijski muzyk, gitarzysta, klawisowicz, Savage Garden, Daniel Jones. Anytime I need to see a face, it just close my eyes, and I am taken to a pizzeria of crystal.

ocean clear. Remember why roses bloom, best in ruins forever after. 'Cause it's all a part of the game. Yeah, it's all a part of the symphony. And I pray that your face is the last I see. Na zamknięcie muzycznego kalendarza pamiętamy o urodzinach amerykańskiego piosenkarza kanadyjskiego pochodzenia Rufus Wainwright, też z rocznika 73, z najlepszymi życzeniami. No i w kalendarzu pamiętamy także o panu Leszku. Mam napisane na małej karteczce: pan Leszek, mąż pani Jasi ze Starej Wsi, dziś też obchodzi urodziny. Wszystkiego najlepszego. Żartowałem z tą karteczką. Za 13:06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. To teraz też z pamięci. Korneliusz Pacuda i muzyka country. Kocham, ja kocham kraj rodzinny, lasy i pola siołabaj. Drogi i dróżki polne i wioski małorolne, baju baj, szumi gaj. Och, jak bardzo kocham mój kraj. Kocham, ja kocham kraj rodzinny, górskich strumieni, parki bieg. Maki, konwalie lubię, bardzo lubię też mieć, lubię najbardziej, kocham morza brzeg. Antoni Kania zagrał i zaśpiewał swoją kompozycję Kocham kraj rodzinny 22 lipca. Właściwie to można by nawiązać do niegdysiejszego Dnia Niepodległości wątpliwej. No ale nie wchodźmy w politykę. Antek Kania niestety odszedł od nas 6 lat temu, właśnie w lipcu. Szkoda bardzo, dlatego że był gejzerem pomysłów i oddanym zbieraczem instrumentów folkowych, starych tematów, piosenek. Zrobił muzeum, a właściwie nawet galerię instrumentów muzycznych w Grodzisku Mazowieckim, które to muzeum prowadzi jego córka Kasia z mężem. Krótko mówiąc, Antoni Kania był po prostu nieodżałowanym, fantastycznym folkowcem, folkmenem nawet. W związku z tym, że przyjechał kiedyś do Mrągowa,